عرض کی تھی کہ مدنی چینل کے ناظرین کی بھی وقت اور موقع کی مناسبت سے ہم کالز لیں گے ریکارڈڈ، اگر کالز ہوں تو چلا دیجیے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رانا احسان بات کر رہا ہوں جی. میں مسلم لیگ نون سندھ کا نائب صدر ہوں. یہ کہ آپ کا مدنی چینل جو کچھ بھی یہاں اس ٹائم پورے پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دین کی طرف راغب ہیں، اور خاص طور پر مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عزت دے، صحت دے، زندگی دے، کہ ان کی شخصیت میں اتنا ایک اثر ہے کہ بہت سارے جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان آج پاکستان اور پاکستان سے باہر جو ہے وہ اس چینل کی وجہ سے اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے. ہمیں بڑا روحانی ایک سکون محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سلسلے کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کام کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مدنی چینل جو ہے وہ اس کو سر انجام دے رہا ہے، اور اگر یہی معاملات رہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی، دین کی، اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حمد و ثنا اور ان کی جو بھی تعریف کی بات ہے وہ ایک بہت اچھے طریقے سے ہونی شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں اجر دے. اور حضرت علامہ مولانا حضرت الیاس قادری صاحب کی جو ہے وہ خدمت میں یہ عرض ہے کہ وہ اس کام میں جتنی دلچسپی لے رہے ہیں تو ہم عرض یہ کرنا چاہیں گے کہ اس میں مزید وہ اپنی اس ٹیم کو، اپنے اس سلسلے کو جتنا آگے بڑھا سکیں تو اس میں جو ہے وہ اپنی کوشش جاری رکھیں، اور ان شاء اللہ تعالی ہم جیسے گناہگار مسلمان بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ قدم بقدم ان کے ساتھ ہوں گے، اور ان شاء اللہ جہاں ہم جیسے لوگوں کی بھی خدمت کی ضرورت ہو تو ہمیں بھی آپ اپنے رابطے میں اپنے نیٹ پہ لائیں اور ہمیں ذمہ داری دیں، ہمیں سمجھائیں، یا ہم سے جو کام لینا چاہیں علاقہ وائز یا آپ کی اس تحریک میں، تو ہم انشاءاللہ اس میں آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے ابھی ان کے جذبات سنے، جو دعوت اسلامی سے محبت کا انہوں نے اظہار کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور آپ کی بار آپ کو یہی عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں عملی طور پر شمولیت اختیار کریں، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آئی تو اسلامی بھائی رابطے میں ہی آپ سے، تو جتنا ہو سکے آپ سنتوں بھری اس عالم کی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مقصد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس میں پیش پیش رہیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے تاثرات سے بھرپور ہمیں کال ریکارڈ کروائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام الحاج کیسر امین بٹ ہے. میں ٹاؤن ناظم دعوی ٹاؤن بھی رہ چکا ہوں. میں لاہور سے ایم پی بھی رہا ہوں، چیف منسٹر کا ایڈوائزر بھی رہ چکا ہوں. میں مدنی چینل کے بارے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر بلال اتاری صاحب کا جو حلیہ ہے وہ حلیہ ہی اتنا پرکش منظر ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر دل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے صاحب زہران کا رحمان امام تاری صاحب کا جو بیان ہوتا ہے وہ اتنا پرسوز ہوتا ہے، وہ اتنا دل کا کرم والا ہوتا ہے کہ اس سے بہت سی فیملی جو گھر میں دیکھتی ہیں وہ اس سے مستفید ہوتی ہیں. اور آپ کی ان باتوں پہ جو آپ اسلام کے متعلق حقائق بتاتے ہیں، جو طریقہ کار ہیں اسلام میں انسان کی زندگی بسر کرنے کے، اس سے مستفید ہوتے ہیں، اس کے عمر پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تاریخ صاحب کو زندہ رکھے، ان کو عمر سے تندرستی سے عطا فرمائے، تاکہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے تاثرات، اپنے احساسات، اپنے جذبات سے بھرپور کال کی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی نیک نیتوں میں نیک نیتوں پر ثواب عطا فرمائے, اور ان کی طرف بھی نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں عملی طور پر شمولیت اختیار کریں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائیاں نصیب ہوں گی. بھائی صاحب ان کو بھی مدنی قافلے کی دعوت دینے, کل آپ نے دی تھی ایم این اے کو, ماشاءاللہ انہوں نے قبول بھی کی دعوت اسلامی کے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کی. یہ بھی وزیر اعلیٰ کے مشیر رہے ہیں اور اہم ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, تو ان کی بات بھی چند لوگ ہوں گے جو سنتے ہوں گے. اب یہ قافلے میں سفر کریں تو کئی ان کے ساتھ بھی سفر کر لیں گے, اور آپ ان کو بھی دیو اللہ کی دعوت کرنا چاہیے. اصل میں یہ طبقہ پھر یہ کہتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اب ٹائم تو دیکھیں نا ملتا نہیں ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اور بھی ایسے کئی عہدیدار ہوتے ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں, تو آپ کو بھی نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجئے. ہو سکے تو کوئی تاریخ طے کر لیں کہ اس تاریخ کو میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا, تو امید ہے کہ اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند سے مولانا صاحب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مرشد کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کیا ہے اور کون سے آداب ملحوظ نظر رکھنے ہیں تاکہ مرشد کا پورا حیض حاصل ہو سکے. پیر و مرشد جب بزرگوں کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوں خالی پیالہ لے کر آئیں تاکہ بھرا جا سکے. سبحان اللہ. جو بھرا لے کر آئے گا اس میں کیا بھرا جائے گا. سبحان اللہ. ان کی ساری کے ساتھ آئیں, عاجزی کے ساتھ آئیں, با ادب آئیں اور ان کی سنیں. ان کو سمجھانے کے بجائے ان کی سمجھنے کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. سبحان اللہ. اور پھر یہ جو کہیں اس پر عمل بھی کریں انشاءاللہ تعالی خوب فیض نصیب ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں منی بات کر رہی ہوں. میرا نام مکاشفت تاری ہے, منت محمد اقبال اسکاری بابل اسلام سی میرپور خاص سے بول رہی ہوں. آپا جان نے تمام اراکین شورا علماء کرام اور تمام سننے والوں کو مدینے کی یاد میں جھوٹے اوپر سلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا سلسلہ مدینہ مکالمہ بہت اچھا ہے. ہیرو مہیرہ نگرانی شورا, ہیرو مہیرہ نگرانی شورا, سب مل کر بولو ہیرو مہیرہ نگرانی شورا. مجھے خاکے بہت اچھے لگتے ہیں اور نیپال کا خاکہ بہت اچھا ہے, اتنا اچھا ہے کہ مجھے نیپال کی بولی میں مدی ماسک یاد ہو گیا. مولائے ہاتھ نوروں سب پورن سنسار سیکر سلطا فریاد کروں سا ان شاء اللہ. میرے پاپا جان کو عرض کرنا کہ دعا میں یاد رکھیں. ایک من کا سنا دے مسئلہ کا تو امام ہے الیاس قادری. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دعوت اسلامی کا مستقبل تھا, روشن مستقبل, برائٹ فیوچر. اور ہم اپنی اصطلاح میں کہیں گے مدنی فیوچر, مدنی مستقبل انشاءاللہ تعالی. مایوسی نہیں ہے. آپ سب دعوت اسلامی کے ماحول سے خود بھی وابستہ ہوں, اپنے بچوں کو وابستہ کریں. انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر گھر عالم اور حافظ ہوں گے, گھر گھر مبلغ ہوں گے انشاءاللہ. خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچیں گی. ماشاءاللہ. مسلک کا تو امام ہے الیا کا تو امام ہے الیا کا تو امام ہے الیا کا پھیلاتا ہے تیری, سن سن تیری پھیلاتا ہے تیری تحریک کو تمام ہے تحریک کو تمام ہے الیاس کا تحریک کو تمام ہے الیاس کا امریکہ یورپ ایشیا افریقہ امریکہ یورپ ایشیا افریقہ گھر زمین کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے الیاس پادری کرتی تجھے سلام ہے الیاس پادری صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آج دوپہر کے بیان میں آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم نیکیوں کی طرف آئیں اور دنیا کی بیجا محبتوں کو اپنے دل سے نکال دیں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جہاں شیطان ہماری نیکی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے وہاں کہیں کہیں گھر کی اسلامی بہنیں بھی مت اس میں رکاوٹ بنتی ہیں. جیسے مدنی کام ہو گئے, مدنی کام کرنے میں رکاوٹ آتی ہے اور گھر کے معاملات ہوتے ہیں, اب حلال روزی کمانے کے معاملات آتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کی اسلامی بہنیں اگر یہ ہمت دیں, حوصلہ بڑھائیں, اسلامی بھائی بہت آگے بڑھ سکتے ہیں حلال کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں. تو میری مدنی التجا ہے یہ نگرانی شورا کی بارگاہ میں کہ آپ اسلامی بہنوں کو بھی مطلب اس فوکس میں لائیں کہ وہ گھر کے اسلامی بھائیوں کو ہمت دیں, ان نیکی کے راہ میں رکاوٹ نہ بنے, ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیں. یقیناً اس طرح کا حوصلہ اور ہمت دینے سے اسلامی بھائی بہت ترقی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ میں الحمدللہ آپ کے بیانات کی وجہ سے مجھے اپنے گھر سے بہت سپورٹ مل رہا ہے. میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں آگے بڑھنے کی کہ خوب خوب نیکیاں کرو, اپنی قبر و آخرت کو سنوار لو. اسی ضمن میں ایک بات عرضی کرنی تھی کہ کچھ دنوں پہلے آپ نے گھر کے بجٹ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ گھر کے لوگ گھر کا بجٹ بنائیں. اس سے مجھے مطلب ایک بہت اچھی چیز نصیب ہوئی کہ گھر کا بجٹ بناتے بناتے ہم نے دیکھا کہ گھر میں کہاں کہاں فضول اخراجات ہو رہے ہیں. تو غور کرنے پر دو کام ایسے تھے جس پر ہمارے اخراجات آ رہے تھے, اور آپ نے ترغیب دلائی کہ جو کام آپ یا آپ کے گھر والے یا بچے خود کر سکتے ہوں اور وہ پیسے دے کے کیے جاتے ہوں تو اس کو کوشش کریں کہ وہ کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لیں. اب غور کرنے پر دو کام ایسے نکلے کہ وہ کام اگر ہم خود کرتے ہیں تو ہمارے گھر کو کم از کم 3,000 روپے کی بچت ہوتی ہے. الحمدللہ باہمی فیصلہ کرنے سے ہم نے وہ کام اپنے ذمے لیے اور 3,000 روپے آپ کی ترغیب دلانے سے الحمدللہ ہمارے گھر کو بچت ہو گئی. تو آپ کا یہ ترغیب دلانا خاص کر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو دونوں کو توجہ دلا کے بات کرنا, اس کے بہت فوائد حاصل ہو رہے ہیں الحمدللہ. 3,000 بچنے کی نیت سے پہلے میں مطلب تہدی سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں مطلب ہر ماہ ہمارے بجٹ میں 500 روپے مدنی چینل کو ہم لوگ جمع کرواتے تھے, پر اسی وقت الحمدللہ ذہن میں آیا نگران شورا نے بچا کے دیے 3,000 روپے الحمدللہ میں. تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اب انشاءاللہ 500 نہیں بلکہ اس میں سے 1,000 روپے اور بچا کر آئندہ آنے والے ماہ میں 1,500 روپے مدنی چینل کو انشاءاللہ جمع کروائیں گے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ اسلامی بہنوں کو بھی مطلب فوکس میں رکھیں کہ جہاں اسلامی بھائیوں کو اتنی ترغیب دلائی جاتی ہے, اگر آپ اسلامی بہنوں کو بھی ترغیب دیں گے انشاءاللہ بہت سے اسلامی بھائیوں کی راہ کھلے گی. آپ کے بیانات کی وجہ سے الحمدللہ میرے گھر میں مجھے بہت سہولت نصیب ہوئی. آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب مدنی کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ. محبتوں کے چور سپنے مدینہ انشاءاللہ, رخ برداری انشاءاللہ, سر پر امامہ انشاءاللہ, اکثر نظریں جھکی رہے گی, حیات نظریں جھکی رہے گی انشاءاللہ, پانچوں نمازیں پڑھتے رہیں گے انشاء اللہ عز و جل شیطان کے خلاف جائے گی انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ مرحبا. یہاں پر ایک تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان اسلامی بھائی نے تو ماشاءاللہ تحدیث نعمت کے طور پر 3000 روپے بچانے کا ذکر خیر کر ہی دیا, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ثم الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مقدس مدنی ماحول کی برکت سے فیضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اور فیضان امیر اہل سنت کی پہچان ہم سب کے نگران کے بیانات کی صورت میں مدنی چینل کی صورت میں الحمدللہ سب سے جو بنیادی طور پر سب سے میجر بینیفٹ جو الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کے عالم اسلام کے عاشقان رسول محسوس کر رہے ہیں وہ ہے ہماری ایمان کی حفاظت کا سامان. کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان جو مدنی چینل کے ذریعے سے ثم الحمدللہ رب العالمین ہمارے نظریات ہمارے اعتقاد ہمارے مذہب و مسلک کی پہچان جو ثم الحمدللہ ہمیں نصیب ہوئی ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے. یہ وہ انمول نعمت ہے کہ جو رب العالمین عز و جل نے ہمیں بن مانگے بائی برتھ وی آر مسلمز. اس کے لیے ہمیں کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑی, کوئی محنت نہیں کرنی پڑی, کوئی جتن نہیں کرنے پڑے, کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی. مگر ثم الحمدللہ رب العالمین کرم مصطفیٰ ایسا ہوا کہ مدنی چینل کی یہ نعمت الحمدللہ ہمیں نصیب ہوئی اور اس مدنی چینل کی برکت سے ایمان کے تحفظ کا ذہن ملا. ایمان رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ سچی بات ہے کہ ریئلائز کرنے کا موقع ملا, پھر اس کے تحفظ کے لیے کوشاں رہنے کا موقع ملا, پھر الحمدللہ آگے چل کر اس کو مضبوط کرنے کے لیے اعمال صالحہ کی طرف ہمارا رجحان, پھر نیکی اور تقوی کی طرف ہمارا مائل ہونا, پھر ثم الحمدللہ رب العالمین خوف خدا کی نعمت, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نعمت, اصحاب کریم سے محبت کی نعمت, اہل بیت کاملین سے محبت کی نعمت اور رب العالمین عز و جل کے حضور دعا کرنے کا استدعا کرنے کا مناجات کرنے کا یہ منفرد انداز جو فیضان امیر اہل سنت سے الحمدللہ رب العالمین عالم اسلام میں عاشقان رسول کو عطا ہوا اس کی کوئی مثال نہیں ہے. پھر الحمدللہ معاشی تقاضے, معاشرتی تقاضے, اقتصادی تقاضے, بینگ اے انڈیویجول پرسن, بینگ اے کامن پرسن, بحیثیت بزنس مین کے, بحیثیت شوہر کے, بحیثیت بیوی کے, بحیثیت باپ کے, بحیثیت بیٹے کے, یعنی الحمدللہ رب العالمین اسلام کا وہ حقیقی تصور کہ جو اسلام دین فطرت ہے یہ الحمدللہ رب العالمین یہ کتابوں میں بات ہم نے پڑھی تھی کتنی ہی مرتبہ ہم نے علماء سے سنی تھی مگر قربان جاؤں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے کہ فطرت کا ہر وہ تقاضا کہ جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے جس کا تقاضا شریعت کرتی ہے ثم الحمدللہ اسے سمرائز کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. زندگی کا ہر زاویہ آئیڈیل کیسے بنایا جائے, آپ کا رشتہ کیسے مضبوط ہو, آپ کا اعتقاد کیسے مضبوط ہو, آپ ایک زبردست مسلمان کیسے بنے, آپ ایک کامل مومن کیسے بنے, آپ ایک بے مثال عاشق رسول کیسے بنے, آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا حصول اپنے لیے کیسے کر سکتے ہیں. ثم الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. بس میں مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عاجزانہ التجا کروں گا کہ دنیا بھر میں براہ راست یہ سلسلہ الحمدللہ آج آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے دعوت اسلامی عاشقان رسول کس طرح سے عشاقان اہل بیت ہیں, کس طرح سے عشاقان صحابہ اکرام ہیں اور کس منفرد انداز سے ثم الحمدللہ ان کامل ہستیوں کی محبت ہم سب کے قلوب میں ہے. بس اس مقدس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. آج کا یہ عاشورہ کا مقدس دن جو اگرچہ ہم سے جدا ہوا مگر میری عاجزانہ التجا ہے براہ کرم مدنی چینل کے اس پیغام کو اپنے قلوب میں اس طرح سے بسا لیجئے کہ کسی لمحے بھی اسلام بانی اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت و سنت کو بھولیے گا مت. کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ثم الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سے ہماری تربیت کا سامان تو کیا گیا ہو مگر ہم اسے بینگ اے ٹائم تو یاد رکھیں اور پھر پریکٹیکل لائف میں بھول جائیں. لہذا میری عاجزانہ التجا ہے کہ جہاں ان اسلامی بھائی نے 3000 بچائے ہم نے بہت کچھ بچایا ہے. یقین مانی اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں ہم نے کیا کیا بچایا ہے. شیطان سے ہمارے ایمان کی بچت کا سامان ہوا ہے, بد عقیدگی سے ہماری بچت کا سامان ہوا ہے, بد عملی سے الحمدللہ رب العالمین ہماری بچت کا سامان ہوا ہے اور روزمرہ ثم الحمدللہ رب العالمین نیکی اور تقوی کی طرف ہمارا رجحان الحمدللہ رب العالمین یہ بہت بڑی بچت ہے. بس آئیے اس مقدس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے, ہفتہ وار اجتماعات میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجیے, مدنی قافلوں کا سفر اختیار کر دیجیے, کربلا والوں کی نسبت سے امیر اہل سنت کی عطا کردہ 72 مدنی انعامات کو اپنے ڈبل 12 گھنٹوں کے شیڈول میں شامل کر لیجئے، پھر دیکھیے زندگی کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھیے زندگی میں کیسا مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے، کیسا حسینی انقلاب برپا ہوتا ہے، اور پھر وہ انداز آ جائے گا انشاءاللہ عزوجل کہ آپ دین و دنیا کی مسرتیں، شادمانیاں، خوشیاں اور رب العالمین عزوجل کی بارگاہ میں کامیابی اپنا مقدر محسوس کریں گے۔ رب العالمین کے حضور دعا کرتے ہیں کہ بس ہمیں اسی طرح اپنے محبوب کے دامن کرم سے وابستہ رکھے، اور اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ سے استفادہ کرنے، آپ کے فیضان سے مستفیض ہونے کا جذبہ عطا فرمائیں۔ میں پہلے تو ہمارے اسلامی بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جو مدنی مشورہ چینل پر ملا، اس پر انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی کہ اس پر انہوں نے مدنی مشورہ کیا، اور فون کر کے یقیناً آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے یہ مدنی مشورہ کر کے یہ بچت کی، میں نے اگلا کہ آپ کو کوئی ایسی خاص ترغیب نہیں دلائی تھی کہ چینل کو بھی دیجیے، لیکن ایک اچھا آپ نے قابل تقلید عمل کیا، ماشاءاللہ میں اس پر آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، مرحبا اور اسلامی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کوشش کی ہے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اب یہی 3000 بچا کر انہوں نے 1500 روپے رائے خدا میں خرچ کرنے کی نیت کی، ماشاءاللہ لیکن مجھے گمان ہے کہ یہ اکیلے نہیں ہوں گے، شاید اوروں نے بھی اس طرح کے ہو سکتا ہے گھر میں مدنی مشورے کرنے کی کوشش کی ہو، کوشش کی ہے آپ بتائیں گے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اگر نہیں کی تو ان کی تقلید کیجئے ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ ان کو ان کے گھر سے سپورٹ مل رہا ہے۔ پھر ان کی جو فریاد اور کڑھن تھی وہ یہ تھی کہ اسلامی بہنوں کو کچھ سمجھایا جائے، کوشش کی جاتی ہے کہ سمجھانا چاہیے۔ مجھے ایک اسلامی بھائی کہنے لگے کہ وہ مدنی چینل پر اپنے گھر پر امیر سنوں کا مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے، میں اسلامی بہن کا کردار بتا رہا ہوں، وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتی، وہ اسلامی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، مگر ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو فیضان مدینہ آنے کے بجائے گھر میں چینل دیکھنے کو پسند کرتی ہے، ان کو حالانکہ باب المدینہ والوں کو چاہیے کہ مذاکرہ فیضان مدینہ میں آ کر اٹینڈ کیا کریں، اس کی ایک اپنی بہار اپنی برکت ہوتی ہے، اور وہ اجتماع جو عاشقان رسول کا ہوتا ہے اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے ماشاءاللہ جو قلب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خیر وہ کہنے لگے کہ میں گھر بیٹھا مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا تو امیر سنت دعوت اسلامی والا کون، دعوت اسلامی والا ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کر کے تو کہہ رہے تھے، تو وہ وہی فیضان مدینہ میں آنا چاہیے، مذاکرے میں بھی شرکت کرنی چاہیے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے میرے بچوں کے میں نے کہا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہو، گھر کے اندر بیٹھے ہیں کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارا کام ہے مدنی چینل دیکھیں گے، آپ جاؤ نا فیضان مدینہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ مرحبا۔ تو جو کام امیر اہل سنت کر رہے ہیں وہ آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں، اگر آپ تھوڑی کوشش کر کے اپنی اسلامی بہن کو مدنی چینل کے سلسلے جو دکھانے کے مطلب دعوت اسلامی کا پیغام اگر ان کے کانوں میں پہنچنا شروع ہو جائے، پھر سمجھانا مذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو اپنے گھر میں ماحول بنایا ہوگا وہ مار دھار کر کے نہیں بنایا ہوگا، محبت و پیار سے بنایا ہوگا ماشاءاللہ۔ اگر میرے اسلامی بھائی یعنی آپ کہو گے یار یہ پھر اسلامی بھائیوں کی طرف آ گیا، میں کیوں نہ ہوں کہ اس کو گھر کا افسر قرآن کہتا ہے، یہ گھر کا سربراہ ہے، یہ گھر کا حاکم ہے، یہ دل کی حیثیت رکھتا ہے، دل درست ہو تو سب درست ہو جاتا ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کو اپنی اس پوزیشن جو اس کو اللہ اور اس کے رسول نے گھر کے حوالے سے دی ہے اس کو اپنی اس پوزیشن کو بحال کرنا پڑے گا، کیونکہ میں نیچے سے تو کر لوں جو سجے کا پتوں پر پانی ڈالوں اور جڑ کو نہ ڈالوں کیا فائدہ، جڑ ہی سوکھ جائے گی تو شاخیں گر جائیں گے پتے گر جائیں گے، تو میں تو کوشش کر رہا ہوں جڑ پر پانی ڈالوں، کیونکہ اکبر الہ آبادی نے یہی کہا بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بی بیاں، عقل اے اکبر زمین میں غیرت قومی میں گومی سے گھر گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو مرد جو ہے نا اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اور عورت کی لگام مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے، میں اسلامی بھائی کو یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنی نرمی سے اپنے کردار سے, اب نرمی کریں اور کردار نہ ہو تو بھی مزہ نہیں آئے گا. آپ گھر میں رہیے, انشاءاللہ تعالی اسلامی بہنیں آپ کے ساتھ تعاون کریں گی. دوسری بات, اسلامی بہنیں ایک بہت بڑی تعداد میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتی ہیں, ان کے ذریعے دعوت اسلامی کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جملہ شعبہ جات میں منظم ترین میری ناقص عقل میں جو شعبے ہیں نا, ان میں ایک شعبہ اسلامی بہنوں کا شعبہ ہے ماشاءاللہ, جنہوں نے اپنے آپ کو بہت آرگنائز کیا ہوا ہے, منظم کیا ہوا ہے, اور کیونکہ ان کے تقاضے بہت ہوتے ہیں, ان کے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں. ہماری طرح یہ آزاد نہیں ہے, جو اسلامی بہنیں دعوت اسلامی والی ہیں وہ آزاد نہیں ہیں, وہ قید و بند کے ساتھ شرعی پابندیوں کے ساتھ چلتی ہیں, پھر گھر پھر شادی شدہ ہوتی ہیں تو پھر سسرال اور بہت سارے بچوں کے اور گھر والوں کے مسائل ہوتے ہیں. اس میں سے نکل کر مدنی کام بھی کرتی ہیں, نیکی کی دعوت بھی دیتی ہیں, اپنے گھر سے محرم کو قافلوں میں سفر بھی کرواتی ہیں. تو یوں نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہاں اگر کہیں ایسی اسلامی بہنیں ہیں جن کے متعلق آپ ذکر کر رہے تھے اور وہ اس وقت چینل پر ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ثواب میں حصہ ملائیں اور اپنے گھر سے اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروائیں اور اپنے گھر میں مدنی ماحول بنائیں, اپنے بچوں کی عین شریعت کے مطابق تربیت کریں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا, اور جس سمت آپ توجہ دلانا چاہ رہے تھے وہ شاید زیادہ تر بجٹ کے حوالے سے تھا کہ آپ کے گھر سے بجٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ تعاون ہوا. تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات میں کمی لائیں اور واقعی تعاون کریں گی تو انشاءاللہ عزوجل گھر میں کفایت آئے گی اور بچت کا ذہن بنے گا. یہ سب بولتے ہیں ہم کیا اڑاتے ہیں, ہم لوگ کیا خرچہ کر رہے ہیں, خود تو نہیں ہے, کھاتے پیتے اور کیا, ایسا وہ فضول خرچہ تھوڑی کوئی کرتے ہم لوگ. مگر ان کی طرح ایک بار لسٹ تو بنا لو نا, کیا آ رہا ہے, ایک ایک روپے کی لسٹ بنائے. اب اسٹور میں گئے ہو گئے سامان خریدتے ہیں, کمپیوٹر سے لسٹ نکلتی ہے, ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ایک چیز ہم لے کر نکلتے ہیں, جب لسٹ ہاتھ میں آتی تو اتنے سارے روپیے پتا نہیں چلتا, لیکن جب بل ہاتھ میں آتا پتا چلتا ہے کہ کیا حال ہو گیا. تو یوں اگر ایک ایک چیز آپ لکھ لیں پتا چلے گا کہ یہ ہزاروں روپے کہاں جاتے ہیں, پھر وہاں سے دیکھیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو اس میں کیا ہوگا, یہ تو 100 روپے کی چیز ہے نا, یہ تو رہنے دو, تو یہ تو 200 روپے کا ہے نا, اس میں کیا حرج ہے, تو 500 روپے کی چیز ہے نا, اس میں کیا حرج ہے, 200 500 100 200 500 100 200 500, یہی 10 12 20 25 ہوں گے جو آپ کا ٹوٹل بل 5-10 ہزار روپے کا بنا دے ہوں گے. تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پہلے, چلو میں کہتا بڑی چیزیں نہیں آتی میں آتی, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ختم کریں, انشاءاللہ عزوجلہ آپ کا بجٹ مدینہ مدینہ ہو جائے گا ماشاءاللہ. واللہ تعالی عالم و رسول عالم, عزوجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چینل کے ناظرین کے لیے یہ خوشخبری ہے, انشاءاللہ اسی گھر کے حوالے سے گھر میں کیسے چلا جائے, امن کیسے قائم کیا جائے, کیسے محبتیں پیدا کی جائیں, انشاءاللہ امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا مدنی مذاکرے کا جو والیوم ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, اس کی وی سی ڈی انشاءاللہ, یہ بیان انشاءاللہ کل 8:30 رات میں مدنی چینل پر نشر کیا جائے, ضرور سنیے, سب گھر والے مل کے دیکھیں, سب گھر والے مل کر دیکھو, یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اس بیان نے کئی گھر کے جھگڑوں کو امن میں بدل دیا ہے, گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, ماشاءاللہ 8:30 کل رات کو ماشاءاللہ مرحبا, دیکھیں گے بھی دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذل خان بول رہا ہوں, جان بہن بول, میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آج 11:00 رات ہے اور 10 تو گزر گئی ہے, میں نے اس بارے میں پوچھا کیونکہ وہ پتہ ہونا چاہیے اور اس آپ کے وسیلے سے آپ کی آواز سے بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو اب یہ بتائیے کہ 10ویں کے بعد آگے محرم کے جتنے بھی دن ہیں ان میں روزے کی کیا نیت ہے, کہ آیا رکھ سکتے ہیں کسی, کوئی خاص دن ہے یا کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں؟ میں ایک دفعہ آیا تھا دعوت اسلامی اور مجھے جو خوشی اور جو سکون ملا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور مجھے نوجوانوں کو دیکھ کر ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی, اور دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کوشش کو محنت کو قبول کرے, اور آپ جو خدمت کر رہے ہیں دین کی اس کے مطلب کوئی الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس. اور بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے, جب مدنی چینل میں دیکھتا رہتا ہوں کبھی ٹائم ملے تو بہت کچھ سیکھنے کو اور بہت کچھ ملتا ہے دین کے بارے میں. اس دور میں آپ کو اگر اس طرح کا ایک اچھا چینل جو بالکل مطلب اسلام کے عین مطابق ہے, بڑی خوشی اور بڑا سکون ہوتا ہے. یہ آرٹسٹ ہے, فلمی اداکار غالباً, ان کے تاثر یہ کو آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں سب. یہ وہ محرم کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا, روزے کے حوالے سے, لگتا ہے ان کو ماشاءاللہ روزوں سے بڑی محبت ہوگی. ماشاءاللہ مرحبا. چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 316 پر دو روایتیں نقل کی گئی ہیں. مسلم شریف کے حوالے سے نقل ہے, حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے, رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے, اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے, محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. تو ماشاءاللہ محرم الحرام میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں, رکھنے چاہیے کیونکہ اس کی فضیلت ہے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ محرم الحرام میں, ان دس دنوں میں بھی عاشقان صحابہ اور اہل بیت نے روزے رکھے ماشاءاللہ, بالخصوص 9-10 کا روزہ رکھا. جس نے 9 کا روزہ نہیں رکھا تھا, صرف 10 کا رکھا, اس کو دعوت ہے کہ وہ کل کا رکھ لے, تاکہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہمیں ترغیب تھی کہ 9 اور 11 میں سے ملا کر 2 روزے رکھ لیے جائیں تاکہ یہود کی مخالفت ہو جو یہ روزہ رکھا کرتے تھے ایک ہی دن کا, تو اس ارشاد پر عمل بھی نصیب ہو جائے گا. آئیے محرم الحرام کے ہر روزے کے ثواب دیں, ہر روزے کے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں بلال بات کر رہا ہوں, قمر بلال مکتب سے, اور میرا یہ سوال ہے کہ داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, سنت داڑھی, اور میرے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے کہ میں داڑھی رکھ سکوں, تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ سنت کے مطابق سے فون تھا, سنت کے مطابق داڑھی رکھنا چاہتے ہیں, پرابلم کیا بتائی؟ تعلیم نہیں ہے, اتنی معلومات نہیں ہے. تو داڑھی رکھنے کا تعلیم سے کیا تعلق؟ یہ تو معلومات ہے نا کہ داڑھی رکھنی چاہیے. سبحان اللہ. اس معلومات پر عمل کر لیجئے, کیونکہ عموماً ایک طبقہ ہے جو داڑھی, یہ انہوں نے یوں سمجھے کہ ایک عوامی انداز ہمیں بیان کیا, کہ ایک تعداد ہے جو داڑھی رکھنے میں یہ سوچتی ہے کہ داڑھی رکھوں گا تو لوگ اسے مسئلہ پوچھیں گے, میں کیا بتاؤں گا. تو داڑھی رکھنے سے آدمی عالم تھوڑی کو بن جاتا ہے. داڑھی رکھنا ایک شرعی اس کا تقاضا ہے, داڑھی رکھنا ایک واجب ہے, اور داڑھی رکھ کر آدمی ہر سوال کا جواب دے گا ضروری نہیں ہے, بلکہ ہر سوال کا جواب تو عالم بھی نہیں دیتا, بلکہ میں نے تو ان کو بھی پرچی لکھ کر بھی دی تھی کہ دارالافتاء کے اسلام بھائی نہیں ہے, یہ فقہی سوالات وغیرہ کے حوالے سے احتیاط کیجئے گا. میں پوچھوں گا کسے, میرا رہنما ہی نہیں ہے, ایک تو میرا مین رہنما تو ہے ہی نہیں, اب اس نے جو رہنما دی ہے وہ بھی آج نہیں ہے, تو بالکل دونوں ویسا کیا نہیں ہے. تو یوں تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا سوالات کے جوابات دینے میں, جب باپا جیسا زبردست عالم دین اپنے ساتھ افتا والے بٹھائے تو ان کے بغیر مذاکرہ نہ کریں, بلکہ منع کر دیں گے فقہی سوال مت چلانا, بھی میرے وہ نہیں آئے, تو اب اپنی کیا اس میں پوزیشن ہے, تو گجاج نہیں ہے نا ہمارا. تو یوں تو کسی سوال کا جواب ہر کو تو دے, عالم ہی نہیں دے سکتا نا, ہر اور امام مالک کا وہ کیا واقعہ تھا یاد نہیں آ رہا مجھے, کتنے سوال کیے گئے؟ 48 سوال کیے گئے تو آپ نے 32 کا جواب لا ادری, 48 سوال امام مالک, اتنے بڑے امام جنہیں عالم مدینہ کہا جاتا تھا, اتنے بڑے امام سے 48 سوال کیے گئے, آپ نے 32 کے جوابات میں یہ کہا لا ادری میں نہیں جانتا, تو اپنے کو بولنے میں حرج کیا میں نہیں جانتا, تو داڑھی رکھ لیجئے. یہ کیسے نکلے گا منہ سے میں نہیں جانتا, منہ سے نکلے گا کیسے نکلنا, یہ لا ادری نہیں آتا تو نکلے گا نا, بے عزتی کی ہوگی, اس سے تو عزت ہوگی, امام مالک کی تو عزت بڑی نا. اللہ اللہ اللہ اللہ, آج تذکرہ ہو رہا ہے نا, لوگ بولیں گے مولانا صاحب ہوگا کچھ نہیں ہوتا, تو یہ تو میرے باپا نے سکھایا نا, اتنے لاکھوں بیٹھے ہوئے ہوتے دیکھ رہے ہوتے, باپا کہہ دیتے نہیں آتا. ماشاءاللہ میرے باپا کی شان میں اضافہ ہی ہوا ہے الحمدللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا. ماشاءاللہ تو آدمی کو ویسے غلط مسئلہ بتا کر اپنے لیے مطلب یہ تو بہت بڑا جوکھم ہے نا, نہیں آتا منع کر دے نہیں آتا, اچھی بات ہے, کیا رجے. آپ جلدی جلدی کال کریں کہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے, میں نے داڑھی کی نیت کر لی ہے, میں نے داڑھی چھوڑ دی ہے, اور پچھلی جو منڈا ہے اس کی توبہ بھی کر لیں. اگر آپ سن رہے ہیں تو جلدی جلدی اپنے کا میسج دے دیں یا کال ریکارڈ کروا دیں, اللہ ہم میں سے ہر ایک کو داڑھی والا بنا دے, پوری داڑھی, ایک مشت پوری داڑھی, اور جو کتروا یا منڈوا ہے اسے توبہ کی بھی توفیق نصیب ہو جائے. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تیاری ہے اسٹوڈیو میں بھی آج تیاری ہے نا؟ نہیں ہے, میں نے عرض کی تھی آج نہیں ہے, بیچارے باہر والے کیا کریں گے, ان کے یہاں تو ابھی 7-8 بجے ہوں گے, یو کیا والا اپنے کو کتنے 8 بجے سے ہم بیٹھے ہیں. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر, تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا, چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے, چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے, چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے, شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں, شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں, تیری سنت سکھانا, تیری سنت سکھانا مدنی مدینے والے, تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے, تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے, تیری سنتوں پہ چل کر میری روز پہ نکل کر, تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا, چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے, چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے, تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں, او سلام عاجزانہ, او سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ اپنے اسٹوڈیو، آج تو ان کا نہیں ہے، باہر والوں کا، اندر والوں کے بھی، باہر والوں کے بھی نہیں، یہ بیچارے کب تک بیٹھیں گے؟ ساری رات بیٹھیں گے۔ جی تہجد ساتھ پڑھیں گے، ہاں وہ جو ہوش میں نہ ہو کیا نہ کرے، اتنی دیر بیٹھ بیٹھ کے یہی ہوگا۔ مدینے کے دیوانے، تہجد کے لیے سونا شرط ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر کچھ لمحے کے لیے بھی اگر سو گیا تو اب تہجد کی نماز ہے، اور رات میں صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، تبھی ہم نے فضیلت بھی سنی۔ لیکن تہجد اسی وقت ہوگی جبکہ عشاء کی نماز پڑھ کے فرض ہی پڑھ لے، چند لمحوں کے لیے بھی سو گیا کہ سونا ہو گیا، اب اس کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ ہمارے یہاں تہجد کا وقت دیر سے، لوگ کہتے ہیں 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، 2 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو میں نے طریقہ عرض کیا اس کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تہجد پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اپنی عبادتوں کو سنبھالنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، پھر اپنی تہجد گزاری کے ڈنکے بھی نہ بجائیں ہم لوگ کہ میں تہجد گزار ہوں، نہ میں پرہیزگار ہوں، نہ میں یوں ہوں۔ اور بچے ریاکاری سے بچے، بس بہت چیوٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے ریاکاری، پتہ نہیں چلتا کب دل میں داخل ہو جاتی ہے، اور بالکل بس بندہ سوچنا شروع رکھے کہ کیوں کر رہا ہوں، یہ اپنے اندر سوال ہے نا، کوشچن مارک، دیکھا ہے علامت کوشچن مارک کی، وہ کوشچن مارک جو ہے نا وہ اپنے اندر کہیں بنا کر رکھے ہر کام میں، کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں کر رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں، کیوں چل رہا ہوں، کیوں بیٹھ رہا ہوں، کیوں اٹھ رہا ہوں۔ تو سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی بات کو لے کر تھوڑا سرچ کروں گا کہ کوشچن مارک ہمارے ذہنوں میں پیدا تو ہوتا ہے، پر بدقسمتی یہ ہے کہ بینگ اے کامن مین ہم بہت سارے شرعی اور دینی تقاضوں کے لیے تو کوشچن مارک اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ یار ایسا کیوں، یار امامہ ہے تو امامہ کیوں، تو داڑھی کیوں، تو یہ کیوں، تو وہ کیوں، مگر جن ترکیبوں کے تحت ہمارے ذہنوں میں کوشچن مارک ہونا چاہیے وہاں پر کوشچن مارک نہیں ہے، وہاں پر تو پیرلل ترکیب چلے جا رہی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوشچن مارک ہے بٹ ایز اے نیگیٹو مینٹلٹی، جی جی جی، ہم نے پوزیٹیوٹی کا مزاج اس انداز سے، اعتراضات کے حوالے سے ہمارے کوشچن مارک ہے۔ تو جیسے باپا نے فرمایا نا کہ نفاق اعتراض کو پیدا کرتا ہے، تو اور اس طرح منفی جو اعتراضات ہوتے ہیں عشق سے محبت سے جو سامنے آ جاتے ہیں، تو یوں نہیں ہونا چاہیے، پوزیٹیو مینٹلٹی کا ہی حامل ہونا چاہیے، اچھی سوچ پیدا کرنی چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے، اچھا بولنا چاہیے، اچھا دیکھنا چاہیے، اچھا سننا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہوا کہ اپنے لیے کوشچن مارک رکھے، میں کیا کر رہا ہوں دوسرے کے لیے، مطلب کہ میں عمل کو بچانے کے لیے مرض کر رہا ہوں، اپنے عمل کو بچانے کے لیے اور نیت کی عادت بنانے کے لیے، اور اپنے عمل کو ریاکاری کی نحوست سے بچانے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں کاروبار جب کرتے ہیں تو شاید ہی کوئی کاروباری آدمی ہو جو کسی کام کے کرنے میں نفع نقصان کا اس کو کوشچن مارک نہ رکھتا ہو۔ مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑتا کہ ایسا بزنس کاروبار کرنے والا، بلکہ نوکری کرنے والا بھی جب نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے تو 100 کوشچن مارک لے کے جاتا ہے، اور جاب جو دے رہا ہوتا ہے اسے 100 قسم کے سوال کرتا ہے، جی جی، وہ بھی سوال کرتا ہے کہ تم کیا کرو گے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ تم کیا دو گے، صحیح فرمایا، یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں۔ اپنے بھلے کو سوچنے کے لیے سوالیہ نشان انسان کی فطرت کا حصہ ہے، وہ سوچتا ہے، لیکن اپنی عبادتوں کو بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کوشچن مارک پیدا کیجئے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس کام کے کرنے میں اللہ کی رضا کو تلاشیے، اللہ کی رضا کو بنائیے اور کام کریے، نیک کام نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ اللہ کی رضا کو بنائیے، کہ اب میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے خوب برکت نصیب ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، میرے بچے کا دارالمدینہ میں ایڈمیشن کروانا ہے، اس کا کوئی طریقہ کار یا وقت بتا دیں بڑی مہربانی ہوگی۔ اور 8 سال کا ہے بیٹا میرا تقریباً، اور ایک دوسرا یہ کہ 3 سال سے تقریباً مدنی چینل ہی ہمارے گھر میں چل رہا ہے، اور باپا کا جو پروگرام تھا کفریہ کلمات کے بارے میں، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور اس سے فوراً ہی ہم نے تجدید ایمان اور تجدید نکاح فوراً کر لیا، اور ہمارا گھر پورا ماحول مدنی چینل کا کیا کہوں، بس کچھ الفاظ ہی نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کا مدنی منا مدرسۃ المدینہ سے حافظ ہے، حفظ کیا ہوا ہے، تو باب المدینہ میں جو شاخیں ہیں ان سے رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو طریقہ کار بتا دیں گے۔ فیضان مدینہ فون کر لیں، انشاءاللہ آپ کو طریقہ کار بتا چل جائے گا۔ اور رہی بات جو اب جو دار المدینہ ہمارا مارچ اپریل میں کھلے گا انشاءاللہ تعالی تعلیمی سال میں، اس میں تو ہم مونٹیسری سے لے رہے ہیں، پری پرائمری سے، جیسے بچے ہوتے ہیں نا جو شروع شروع سے اسکول جانا شروع کرتے ہیں، ہم ان کو لیں گے، تو وہاں اس ایج کے بچوں کی ابھی ترکیب نہیں بنے گی، آہستہ آہستہ گریجولی ان شاء اللہ تعالیٰ بڑھیں گے۔ تو کیونکہ سسٹم کو لے کر چلنا ہے تو اس کو ایس پر رول ہی لے کر چلنا پڑے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، یہ سندھ کے سابق وزیر اعلی سید غوث علی شاہ صاحب نے کال کر کے دعوت اسلامی کے حوالے سے کچھ تاثرات دیے ہیں، اچھا ذرا سماعت کرنا۔ آج یوم عاشور ہے، اور حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کا آج وہ دن ہے جب انہوں نے اپنی بڑے سے بڑی قربانی دی۔ جس کام کے لیے یہ قربانی دی گئی ہے دین اسلام کے لیے کہ اس کے نقش قدم پہ چلے، تو میں اس مورکہ کربلا کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اس نے بڑا سبق دیا ہے قربانی کا، اور قربانی اسلام کے لیے، قربانی دین کے لیے، اور اسلام کی سر بلندی کے لیے یہ قربانی دی گئی ہے، جس کو ہم مثال بنا کے اس دین کے لیے کام کریں، اور اگر دین کے کام کرتے کرتے ہم مسلمانوں کو یہ اس راہ پہ چلانے میں کامیاب ہو گئے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھوکا رہے گا، کوئی ندا رہے گا، کوئی کسی کی عزت نہیں ہوگی، پوری، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ تو دین پوری دنیا کے لیے ہے، اور اس کی تبلیغ پوری دنیا میں ہو رہی ہے، دعوت اسلامی پوری دنیا میں مختلف ممالک میں اپنی ٹیمز بھیج رہی ہے، اور وہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، طاقت دے، سب کی مدد کرے۔ لیکن یہ جو عشق ہے، محبت ہے، اس کا درس دعوت اسلامی والے جو حضور اور حضور کے آل کے لیے دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ تو ہم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور اس کے آل کے ساتھ محبت، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے جو کام ہو رہا ہے، اور خصوصاً دعوت اسلامی جو کر رہی ہے، میں ان کے لیے دعاگو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، طاقت دے، مدد کرے کہ اس کام کو وہ اور زیادہ کریں اور اس کو پھیلائیں، تو اس سے پوری دنیا مستفیض ہو۔ اور کوئی بہتری ہو، کوئی اچھائی ہو، کوئی ظلم کم ہو، کوئی غربت ختم ہو جائے، اور یہ سب ممکن ہے. تو میں قدر کرتا ہوں بہت دعوت اسلامی کے رہبر کا بھی، اس کے کام کرنے والوں کا بھی، اور جو بھی آدمی اس معاملے میں کام کرتے ہیں. میں بہت خوش ہوں، مجھے شرف دیا کہ اللہ ان کو جزا دے، اور میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، طاقت دے کہ ہم اسلام کی خدمت کریں اور صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اور اس راستے پہ چلیں جسے ہم سے ہمارا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. مہربانی. اچھے جذبات تھے دین اسلام کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، دعوت اسلامی کے حوالے سے. بہت پرانے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں سید صاحب ہیں، ماشاءاللہ، اور امیر علیہ سنت سے بھی محبت کرتے ہیں، ماشاءاللہ، اور انہیں بھی نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ شاہ صاحب اب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھی عملی طور پر حصہ لیں. عملی طور پر حصہ لیں اور اپنی دنیا و آخرت کو اس طرح بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا جذبہ، عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے ملک و قوم کی حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا صدقہ ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت اہمیت وقت کی قربانی کی ہے، اور اس وقت اہمیت مال کی قربانی کی ہے، اپنا وقت اور اپنا مال راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا سیکھیں. اے کاش ہم سب کو یہ توفیق نصیب ہو جائے جس سے جتنا ہو سکے اپنا وقت اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالی تمہاری مدد فرمائے گا انشاءاللہ. نیکی کی دعوت جتنی عام ہوگی اتنا ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، برائیاں جتنی ختم ہوں گی اچھائیاں اتنی پھیلیں گی، اچھائیاں جتنی پھیلیں گی اتنی ترقی ہوگی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنے گھر میں آنے دیجئے، اپنے محلے میں آنے دیجئے، اپنے پاس آنے دیجئے، اور آپ اس مدنی ماحول میں سچ بس جائیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا جذبہ، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہداء کربلا، اسیران کربلا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان کی خاص توجہ عطا فرمائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آئیے ابھی بسن جی بھائی صاحب، یہ ایک اپنے تو نماز دیں صاحب، یہ سوال آیا ہے صاحب، صبح وزیر ہیں صاحب، انہوں نے سوال کیا ابھی، تو آپ صاحب نماز دیں صاحب، بیٹھے اسلحہ بھی سننے کے لیے تیار ہیں صاحب، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں صاحب آواز ان شاء اللہ. لبیک چلائیں. السلام علیکم، میرا نام زاہد علی بگڑی ہے اور منسٹر ہوں فشریز کا. مدنی چینل جو ہے اس وقت جو اسلامی جو دے رہا ہے علی بات اور جو انفارمیشن سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بہت ضرورت تھی, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ لوگ بےچارے جو ہیں اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, ہر آدمی کو اتنا شاید ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی کتابیں پڑھ سکے. تو یہ مدنی چینل نے جو شروع کیا ہے اپنا اس وقت جو انفارمیشن خاص طور پہ اسلامی لحاظ سے, تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ چینل کو اور کامیابی دے. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے مدینہ چینل ہے یہ اپنا صرف یہ پورے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے یا یہ جو انٹرنیشنل باہر جو ہمارے جو اپنا اور ملک ہیں چاہے یورپ ہو چاہے اور کنٹریز ہو یا مڈل ایسٹ ہو اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے, یہ خالی میرا ایک سوال ہے کہ میری انفارمیشن کے لیے. اس وقت بھی میں گمان کرتا ہوں کہ مدنی چینل کو اکا دکا شاید ممالک رہ گئے, ورنہ دنیا کے اکثر ممالک میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. اگر کہیں سیٹلائٹ کی سہولت نہیں ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے آخری اطلاع تک تو ہم تقریباً 182 ممالک شاید آخر انفارمیشن تھی تو اس تک تو چینل پہنچا ہوا ہے, اور اب تو امریکہ بچ گیا تھا تو امریکہ میں بھی الحمدللہ ڈش کے ذریعے مدنی چینل اب دیکھا جا رہا ہے. مدنی چینل پہلے انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا جاتا تھا امریکہ میں اور ڈیوائس وغیرہ لگا کر اچھے انداز سے دیکھ رہے تھے, لیکن اب تو ڈش کے ذریعے بھی مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب امریکہ میں بن گئی ہے. تو امریکہ میں, یورپ میں, یو کے میں, افریقہ میں, عرب ممالک میں, ہند میں, بنگلہ دیش میں, کیا رہ گیا, دو چار جگہ رہ گئے نہیں, دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ. عاشقان رسول کی موج لگی ہوئی ہے, امریکہ تو ہی گیا, امریکہ میں مدنی چینل اس فریکوینسی پہ دیکھا جا رہا ہے. آپ دنیا بھر میں اپنے جاننے والے جو امریکہ میں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. یو ایس اے فریکوینسی یہاں چل رہی ہے, آپ کا جو بھی جاننے والا ہے اس کا یہ ابھی رہنے دیں, آپ اپنے موبائل فون میں چاہیں تو اس کو اتار لیں, پٹی رگی رہنے دیں اور یہ چلاتے رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ ان تک پہنچا دیں, ایس ایم ایس کر دیں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے من کا بس سنتے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وصلى عليك يا حبيب الله او شمر شفیع ظالم کیا ظلم کیا تو نے او شمر شکی ظالم کیا ظلم کیا تو نے پیاسا ہی گلا کاٹا پیاسا ہی گلا کاٹا پانی نہ دیا تو نے او شمر شفیع ظالم وہ اس کے دعا سے بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں اتنا بھی نہیں سوچا اتنا بھی نہیں سوچا مردود ذرا تو نے مر گئی ماں کہنے لگی رو کر لاش آئی جو بے اصغر کی ماں کہنے لگی رو کر لاش آئی جو بے اصغر کی ماں کہنے لگی رو کرے پیاسا ہی چلا پیارے پیاسا ہی چلا پیارے پانی نہ پیا تو نے پیاسا ہی چلا پیارے پانی نہ پیا تو نے جاتا شہ کربل کے روزے کی زیارت کو جاتا شہ کربل کے روزے کی زیارت کو افسوس تجھے اختر یہ بھی نکیا تو نے افسوس تجھے اختر یہ بھی نکیا تو نے اوش میرے شکی ظالم اوش میرے شکی ظالم کیا ظلم کیا تو نے پیاسا ہی گلا کاٹا پانی ندیا تو نے صلاۃ و سلام پڑھ کربلا کی جان ساروں کو سلام کربلا کی جان ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جان ساروں کو سلام آپ کے سب جان ساروں کو سلام جو حسینی کا دل میں سے شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم